Mwana wa mukai de kirin dream, mwana wa mukai de. Mwana wa mukai de batata, mwana wa mukai de. Mwana wa mukai de mama we, mwana wa mukai de. Namtembyo boga rokoro, ataka kacho mwana ni kambaba. Namasora nye umbo kaifo, ataka shoyo mwana ni kankosa. Mtikachweke mukatande barisho, kampande kire baru wanda shomo. Nakanako mwana wa mukaide bozo, mwana wa mukaide. Mwana wa mukaide batata, mwana wa mukaide. Mwana wa mukaide mamawe, mwana wa mukaide. Namutembyo bugya rokoro, ataka keke mwana ni kambabu. Namusora nye umbu kiaifo, ataka shoyu mwana ni kankosa. Kachwe kimu katande barisho kampande kire baru wanda shamu. Akanako otamtino tamtino tamtina otamtina kumanya otamtino tamtino tamtina otamtina kushuma achogwe pora kukwete kanamu kwa vomo shogo jwete mpeta kwa pora kukwete kanamu kwa vomo shogo jwete mpeta. Kwa bora kwa kwete karamu, kwa bora mwosho kujwe tempeta. Nakanako, nakanako, nakanako. Maweru meri, maweru meri. Tamtino tamtina otamtina kushoma otamtino tamtino tamtina otamtina kumanya achogwa bora kwete karamu kwa bomosho kubetempeta ogwa bora kwete karamu kwa bomosho kubetempeta akanako akanako. Tata, mwine ya kanyanda, mwine ya kanyanda, rukira kashabura bainenda. Mwine ya kanyanda, kake kashabura bainenda. Mwine ya kanyanda, rukira kashabura bainenda. Mwana, mukakaya mayo. Otamtino tamtino tamtina otamtina kushoma otamtino tamtino tamtina otamtina kumanya kwa bora kwete karamu kwa bomosho kujwete mpeta kwa bora kwete karamu kwa bomosho kujwete mpeta. Mwine ya kanyanya podo, mwine ya kanyanya, mwine ya kanyanya marumeri, mwine ya kanyanya, mwine ya kanyanya kakeri, mwine ya kanyanya, mwine ya kanyanya rogera kashabura bainenda.